दुल्हन मेरी सपनों का तू संसार। सपनों का तू संसार, तेरे बिना नहीं हो जीना, तेरे बिना कर ले वादा।